Misschien zult u kunnen begrijpen dat ik als cabaretier toch wel geïnteresseerd ben in uw antwoord op mijn laatste vraag. Welke rol speelt de amusementsmuziek in het repertoire van het residentieorkest? Die rol is eigenlijk wel bijzonder beperkt. Wat wij min of meer als amusementsmuziek kunnen beschouwen en ook nog wel eens spelen, dat is een Weense wals. We zouden natuurlijk wel kunnen praten over muziek die een lichter karakter heeft. En daar zijn talloze voorbeelden van. Er zijn composities van klassieke componisten, romantische componisten met een uitgesproken zonnig, opgewekt karakter. Een stem alleen is alleen maar een stem, is alleen maar een stem alleen. Maar een stem en een fluit is meer dan een stem of meer dan een fluit alleen. Een bas alleen is alleen maar een bas, is alleen maar een bas alleen. Maar een fluit en een bas is meer dan een fluit of meer dan een bas alleen. Een stem en een bas en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn en een bas. En een bas en een stem en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn alleen. Een stem en een bas en een fluit en een hoorn is meer dan een eerste viool. Maar een viool en een hoorn, een fluit en een bas is meer dan een viool alleen. Trompet, trombone, fagot en hobo is meer dan een palk alleen. Trompet en trombone, fagot en hobo is meer dan een cello alleen. Een pauk alleen is niet zomaar een pauk, is niet zomaar een pauk alleen. Want een pauk alleen is niet zo alleen als alleen maar een pauk alleen. Een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en een eerste viool. Trombone, trompet en fagot en hobo is meer dan die allemaal alleen. Een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en een eerste viool. Een trombone, trompet en fagot en hobo zijn zonder elkaar wel alleen. Maar een bas en een fluit, een hoorn en een cel, een pauk en een eerste viool. Een trombone, een trompet, een fagot en hobo, ze kunnen tenslotte alleen.